oczyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Pasażerom odlatującym do Barcelony, Rzymu i Wiednia gratulujemy wygranej. Kolejnych zwycięzców promocji Chibo zapraszamy do odprawy. Ty także możesz wygrać. Promocja Chibo jeszcze trwa. Kup kawę Chibo już dziś i zgłoś swój paragon na kawachibo.pl. Teraz w MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor Slim LED Full HD Smart 3D marki Samsung za 4599 zł, otrzymasz 9 kart podarunkowych po 50 zł na dowolne zakupy na stacjach BP. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 listopada, minęła 9. Małgorzata Maliborska. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Już za chwilę decyzja Sejmu w sprawie marszałka Sikorskiego. W tym serwisie też o zmianie warty w niemieckim Związku Wypędzonych. Oraz o nowej płycie zespołu Pink Floyd. We pitch and we fight. Diss each other. Już za chwilę posłowie powinni głosować nad wnioskiem PiSu o odwołanie marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego. Za będą PiS i Klub Sprawiedliwej Polski. Przeciw koalicja, a SLD i Twój Ruch mają wstrzymać się od głosu, więc nic złego Sikorskiego nie spotka. A powinno, przekonywał w salonie politycznym Trójki Witold Waszczykowski z Prawa i Sprawiedliwości. Już w tych pierwszych tygodniach pokazał, że mamy problemy, prawda? Jego odzywki, połajanki wobec posłów typu do rzeczy proszę, szybciej proszę, jedno pytanie, a treściwe, a to konkretne już pokazały, że zachowuje się arogancko. Kolejnym powodem wypowiedź dla portalu Politico. Ta jego wypowiedź i to jego zachowanie w tego dnia, w którym zmieniał 3 razy swoje zdanie, no pokazuje, że raczej powinien zostać zdymisjonowany. Sikorski, przypomnijmy, stwierdził, że Władimir Putin miał proponować Donaldowi Tuskowi podczas spotkania w Moskwie podział Ukrainy. Później tłumaczył, że pamięć go zawiodła i przepraszał. Rewizja składek do unijnego budżetu to jeden z tematów dzisiejszych rozmów unijnych ministrów finansów w Brukseli. Poprawki najbardziej nie podobają się Wielkiej Brytanii, bo to ona ma wpłacić najwięcej. Z wyliczeń Brukseli wynika, że Londyn powinien zapłacić dodatkowe 2 miliardy euro. Kwota ta związana jest z lepszymi niż się wcześniej spodziewano wynikami brytyjskiej gospodarki. Premier David Cameron, gdy się o tym dowiedział, nie krył oburzenia, mówiąc, że jego kraj takiego rachunku nie zapłaci. Komisja Europejska jednak stawia sprawę jasno. Jeśli do 1 grudnia płatności nie zostaną uregulowane, naliczane zostaną odsetki karne od zaległej kwoty. Unijni ministrowie będą próbować znaleźć wyjście z tej sytuacji bardzo niewygodnej dla premiera Camerona. Szef brytyjskiego rządu w starciu z eurosceptykami w swoim kraju może bowiem ponieść za nią także polityczne konsekwencje. Choć Wielka Brytania do budżetu wspólnoty musi wpłacić najwięcej, dodatkowa składka czeka także 8 innych krajów, m.in. Bułgarię, Włochy, Cypr, Grecję i Irlandię. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Koniec epoki w niemieckim Związku Wypędzonych. Erika Steinbach przestaje pełnić funkcję przewodniczącej, dziś oficjalnie pożegna się ze stanowiskiem i przekaże władzę. Erika Steinbach kierowała Związkiem Wypędzonych przez 16 lat. W połowie roku zapowiedziała jednak, że nie będzie ubiegać się o kolejną kadencję. Nowym przewodniczącym ma zostać 49-letni Bernd Fabritius. W niedawnym wywiadzie dla Polskiego Radia Fabritius mówił, że ma nadzieję, iż pod jego rządami poprawi się wizerunek Związku Wypędzonych w Polsce. Bo obraz związku jest w Polsce o wiele gorszy niż praca, którą związek wykonuje. Chciałbym, aby Polska i Związek Wypędzonych stały się partnerami. Fabritius zapewnia, że związek nie będzie wysuwał roszczeń odszkodowawczych wobec Polski, ale będzie wspierał pojedynczych wysiedleńców domagających się przywrócenia prawa własności. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Chodzi bez laski, ale wyraźnie utyka. Północno-koreańska telewizja po raz pierwszy od prawie 2 miesięcy pokazała zdjęcia Kim Jong-una. Przywódca pojawił się na partyjnym wiecu. Kiedy przez 6 tygodni Kim Jong-un nie pojawiał się na żadnych uroczystościach, pojawiły się spekulacje o jego chorobie, a nawet możliwym przewrocie w Korei Północnej. Potem jednak opublikowano zdjęcia Kima podpierającego się laską, co może świadczyć o tym, że przeszedł operację kolana. Północno-koreańska telewizja wyemitowała zaś nagranie ze spotkania Kima z partyjnymi kadrami. Widać na nim, jak Kim Jong-un wyraźnie utyka. Kamery pokazują jednak tylko górną część jego ciała. Przywódcy Korei Północnej dokuczać ma postępująca nadwaga. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. I na koniec w serwisie Trójki coś dla fanów Pink Floyd. Legendarna brytyjska grupa wydała właśnie nową płytę Endless River. Ostatnia podróż z Floydami kończyła się tak. Tytuł Niekończąca się rzeka wziął się z pragnienia podkreślenia ciągłości z poprzednim albumem. Muzyka powstała podczas tych samych sesji. Ostatnie słowa z tamtej płyty to Niekończąca się rzeka. Na zawsze. Tłumaczył w BBC gitarzysta David Gilmour i dodawał, że ten album to w dużej mierze hołd dla zmarłego niedawno klawiszowca Ericka Wrighta. Nie był doceniony przez publiczność i media, ale również przez nas. Niestety nie zawsze oddawaliśmy mu tyle, ile mu się należało. Panowie przesłuchali 20 godzin nagrań i złożyli z nich 4 cykle muzyczne. To głównie kompozycje instrumentalne, bliższe klimatem albumom Medley czy Wish You Were Here niż The Wall, a na koniec jedyny utwór z wokalem Louder Than Words. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Muzycznym akcentem kończymy serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. A teraz sport i Michał Masierowski. Awans wywalczony i to w kapitalnym stylu. Legia Warszawa wygrała wszystkie mecze Ligi Europy, tracąc w nich zaledwie jednego gola. W sytuacji, gdy Lokeren zremisowało 1-1 z Trabzonsporem, legioniści grę w 1/16 finału mają już w kieszeni. Kapitan Iwica Wrdoljak sam jest pod wrażeniem gry zespołu w tym sezonie. W tym roku nie mamy żadnej porażki, a nieraz pokazaliśmy, że potrafimy grać o wynik. Nawet jak jest trudniej, potrafimy się zmobilizować, skupić i walczyć jako jeden do samego końca. I naprawdę nie tylko my naprawdę jesteśmy dumni, ale wszyscy mogą być dumni, bo naprawdę zrobiliśmy wiele dobrego dla całej polskiej piłki. Legia wciąż ma o co walczyć w dwóch ostatnich meczach z Lokeren i Trabzonsporem. Jeśli zajmie pierwsze miejsce w grupie, będzie rozstawiona w losowaniu kolejnej fazy. A to oznacza na przykład, że nie trafi na żaden z zespołów, który odpadnie z Ligi Mistrzów. W dodatku będzie miała zagwarantowane rozgrywanie rewanżowego meczu przed własną publicznością. Przy okazji przypominam, że dziś w T-Mobile Ekstraklasie zagrają Piast z Górnikiem Łęczna i Lech pod Beskidziem. Koszykarze Trowas Gorzelec dopieli natomiast swego i czekają na jeszcze. Wygrali pierwszy mecz w Eurolidze. Pokonali 89-78 Bayern Monachium i teraz spotkają się w kolejnym meczu z Emporio Mediolan. Jest szansa na podium. Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran szykują się do ostatniego rajdu eliminacji Mistrzostw Europy. Do trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej mają tylko 4 punkty straty. W rajdzie Korsyki czeka nas jednak bardzo trudne wyzwanie, przyznaje Kajetanowicz. Jest tutaj bardzo dużo zakrętów. Te zakręty są niesamowicie skomplikowane. Będzie bardzo ważny opis trasy, ale także doświadczenie na tym rajdzie. Jest tutaj na jednym odcinku specjalnym około 300-400 zakrętów. Tych odcinków jest 11, więc no jest co robić na tym rajdzie. Początek rywalizacji dzisiaj. A w tenisowym świecie huśtawka nastrojów. Rumunka Simona Halep rozstaje się z trenerem Fisetem. Wspólnie zdecydowaliśmy, że nasza współpraca dobiega końca, napisała trzecia tenisistka świata. Za to Serb Nowak Dziokowicz zapowiedział, że chce kontynuować pracę z Borisem Beckerem. Cieszę się, że będziemy mogli kontynuować w kolejnych miesiącach coś, co przynosi nam tyle radości, skomentował sprawę Becker. Tylko na Podkarpaciu dziś bez opadów. Na termometrach od 9 do 11 stopni na północy i na zachodzie, do 15-17 na południowym wschodzie. W Tatrach nadal chalny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prestiżowy, przestronny, perfekcyjny. Oto Mitsubishi Outlander. Wyjątkowy samochód dla wyjątkowych ludzi w wyjątkowej cenie. Już od 82 tysięcy złotych. A teraz zapraszamy na jazdę testową przełomowym Outlanderem PHEV, pierwszą elektryczną hybrydą, ładowaną zewnętrznie z napędem 4x4. Przyjdź do salonu Mitsubishi i wybierz swojego Outlandera. Myśląc logicznie, aby dostać w prezencie fajne elektroniczne gadżety, możesz poczekać na Mikołaja. Świecący sweterek. A myśląc technologicznie, przyjdź do strefy Saturn Connect i sam dobierz sobie prezent. Kup urządzenie mobilne od 1500 zł, a dowolne akcesorium do 200 zł otrzymasz w zestawie. Na przykład kup odporny na kurz i wodę smartfon Samsung Galaxy S5 z szybkim autofokusem oraz wbudowanym pulsometrem za 1949 zł i prezent wybierz sam. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. W Media Expert rusza czyszczenie ekspozycji. Włączamy niskie ceny.

Marilyn Manson, to jest nasza piosenka dnia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując tablet Samsung Galaxy Tab 4 z pakietem Hancom Office i trybem dla dzieci za 999 zł, otrzymasz kartę podarunkową o wartości 50 zł na dowolne zakupy na stacjach BP. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadrans po godzinie 9. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. Witamy w LP Trójce. 2:45 na układanie dzisiejszego notowania listy. Piotr Baron poprowadzi listę po 19:00. Proszę się ładnie postarać dla siebie, bo to przecież fantastyczna rozrywka. O 7:00 włączyć radio i posłuchać kolejnego notowania listy. Pink Floyd, no właśnie, słyszeliśmy w serwisie, że wydają tę nową płytę. Od 2 tygodni to jest nasz numer 1. We've been challenged.

artificial barriers and close me like ramparts and close me like ramparts like wool. Sośnicki, Tamerlane, Rivers Apart. Ewentualnie nie mogę sprawdzić, z którego to roku, bo zawiesiło mi komputer, ale polecam Państwu stronę archiwum alp3.pl. Tam wszystko można sprawdzić. Za 25 minut 10. Dzisiaj są urodziny Johnny Mitchell. Pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. How do you stop? A w chórach Seal, How Do You Stop, piosenka z naszej listy z historii alp3.pl, to przy okazji polecam. Wracamy do nowości.

Według konsumentów Helamag B6 bardzo dobrze i szybko się wchłania oraz jest skuteczny i bezpieczny. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką jakość suplementu diety Helamag B6 firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam. Helamag B6. Magnez, który działa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 13 minut będzie 10. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Na początek dziś dobra wiadomość dla wszystkich planujących wyjazd do Rzymu. Otóż jedna z największych atrakcji turystycznych miasta, licząca przeszło 5 wieków, Kaplica Sykstyńska doczekała się nowego systemu oświetlenia. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że iluminacja, która składa się z 7000 diod LED-owych, jak potocznie nazywa się diody elektroluminescencyjne, sprawia, że malowidła widać teraz znacznie wyraźniej, do tego niektóre z nich w trzech wymiarach. Widmo światła pieczołowicie dopasowywano do poszczególnych fragmentów fresków. Nie wspominając o mniejszym zużyciu prądu oraz o mniejszej szkodliwości takiego rodzaju oświetlenia dla malowideł Michała Anioła. Wszystko to możliwe było dzięki unijnemu projektowi o nazwie LED for Art. Inne obiekty, które dzięki niemu świecą teraz nowym światłem, to m.in. ratusz w Belfaście albo litewskie Muzeum Morza. Lechu, tylko się w nic nie mieszaj. Ja się nie umiem mieszać. Z Watykanu przenosimy się na leżącą nieopodal wyspę. To Malta, gdzie w dniach 14-29 listopada odbędzie się 12. edycja Europejskiego Festiwalu Filmowego. Polskę reprezentuje film Wałęsa, Człowiek z nadziei w reżyserii Andrzeja Wajdy. Podczas imprezy widzowie zobaczą także filmy reprezentujące m.in. Danię, Princesa, Księżniczka, Niemcy, Kolor oceanu czy Grecję, miejsce zwane domem. A jakbym się zaczęła bać? To by było po mnie, po tobie, po dzieciach, po wszystkim. Nic się nie boję, Leszek. Unia Kultury. Tymczasem w Katalonii, konkretnie w Gironie i Salt, przez całą jesień od października do grudnia trwa festiwal Temporada Alta, czyli wysoki sezon. Przez niemal 3 miesiące bowiem zobaczyć tam można najwybitniejsze przedstawienia teatralne z całej Europy. W tym roku to spektakle m.in. Krzysztofa Martalera, Petera Brooka czy Romeo Castelluciego. Polskę reprezentuje, a właściwie już reprezentował, bo spektakle za nami, Krystian Lupa, który na festiwal przywiózł swoje najnowsze przedstawienie Wycinkę według Tomasa Bernharda z Teatru Polskiego we Wrocławiu. Dodajmy, że oba pokazy Wycinki zakończyły się owacją na stojąco. A na koniec jeszcze Game Story między filmem a grą, czyli coś dla miłośników gier komputerowych. Nie jest to jednak nazwa zlotu miłośników gier, a seminarium, które odbędzie się w Warszawie 25 listopada. W jego trakcie mowa będzie m.in. o produkcji gier, ale też o tym, co łączy lub co może łączyć sektory filmowy i gier komputerowych. A skoro seminarium, to i eksperci. Jasmina Kalaj, Marcin Maziarzewski, Maciej Miąsik, Piotr Babieno, Marek Ziemiak i Piotr Iwanicki. Spotkanie będzie bezpłatne, choć obowiązuje rejestracja. Mile widziani są tam nie tylko profesjonaliści, więc producenci filmów i gier, ale też, o ile zostaną miejsca, pasjonaci gier. Aby uzyskać więcej informacji, do wyszukiwarki należy wpisać nazwę seminarium, przypomnijmy, Game Story między filmem a grą, lub wejść na polską stronę programu Kreatywna Europa. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Ten materiał przygotował Jan Niebudek. Dziękujemy. Za 10 minut, godzina 10. Teraz trochę nowego, trochę starego. Robin Gibb, The Days of Wine and Roses, a potem Bee Gees. Been searching, and every lining has a cloud. Would you still be there if I called you, or would I lose you in the crowd? These are the days of wine and roses, and he who hesitates is lost. And time and tide will wait for no one. Count the cost. Now you're gone. Now you're gone. Yeah, yeah. Time